Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'a geç kaldınız sevgili dinleyiciler. Çok özür dilerim. Biz buradaydık. Siz geç kaldınız. Ne bu abi ya? Ha, siz geç kalmakla bizim sakalımı kestiniz ama biz geç kalmakla sizin kolunuzu kestik. Yanlış anlamayın. Burada siz biz diye sevgili dinleyiciler ben Fahir'e sizle hitap ediyorum. Fahir de bana sizle hitap ediyor. Evet, siz denmez biz denir. Sevgili dinleyicilerimize yönelik bir şey yok herhalde. Yok, herhangi bir hareket yok. Burada siz dediğimiz yani ötekileştirdiğimiz. Kendimiziz. Kendimizden bir parça sen olan. Sen beni ötekileştiriyorsun. Hayır, burada Ege Kayacan'a iki laf sokmadan ben. Kusura bakma, buyurun, yayınımı yapamayacağım. Rahat sokabilirsiniz. İnsan, bir insan evladı denen bir telefon denen bir sisteme, bir ev telefonu açılır. Bir iş telefonu diyorum, bir cep telefonu açılır. Olmadı, karının telefonuna bir bakın. Yani değil cevap mi? Cevap vermedi mi? Hiçbirine Bürge, bir cevap hayır, vermedi. Bürge'nin telefonu. Bürge de cevap vermedi. Ablam. Ablam bah. Bah bah bah. Kendi telefonu da kapalı, ben de bizatihi. Bizatihi biliyorum. Denedim, gördüm. Kendilerine sin kafe edecektik ama onu teneffüste de yapacağız. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle buradan makine bölümüne seslenmek istiyorum. Makine bölümünde çizim dersi veren değerli hocamız Özgür Hoca. Özgür Bayar. Özgür Hoca mı? Özgür Hoca. Hemen önlülükte Fahir. Esas duruşa gel. Esas duruşa. Özgür Hocam. Çok değerli kızımız Cansu'yu gönderemedik. Neden? Seni tanıyor mu Cansu? Özgür Hoca? Ha. Tanımıyor. Tanımıyor. Peki kim tanıyor seni oradan? Arkadaşların arkadaşları tanıyor. Kalabalık mı şey? Ders. Kalabalık. Çok kalabalık. Şimdi ben onu özür şey kağıdı yazayım. Nasıl tarif edeceğiz ya o zaman? Bu böyle küt saçlı cama, şirince. Birinci sınıf daha ne olsun ya? Hepsi birinci sınıf Fahir. Özgür ya. Hocanın gözünde onların hepsi birinci sınıf ki Özgür Hocanın gözü herkesin gözü gibi düşünsen. Şimdi o zaman diyeyim. İçlerindeki en parlak öğrenci. Öyle söyleyeyim. Yani sınav oldu mu daha önce? Daha hiç sınav olmadı mı? Sen neyle o derste neyle tutunacaksın anam? Sen ne yaptın? Niye biz seni tuttuk? Devamsızlık hakkı var mı? Var gibi. Benim zamanımda şeydi çünkü. O ders mesela. Buldum. Derste de bir not alıyordum. Buldum, bir ortalama etkiliyordu falan. Buldum. Öyle bir şey var mı? Sen şimdi otomatikman gitmeyince. Sen daha doğrusu biz seni sandalyeye bağlayınca iple. Hükmen yenilmiş sayıldı. Hükmen yenik sayıldı da. Şimdi ben bir sonraki derse güzel bir çiçek yaptır Özgür Hoca. O sever baklava. Bir kilo güzel fıstıkla Hacı Baba'dan baklavanı al. Güzel Hacı Baba demeseydin keşke ya, çok pahalı. Ben bu araba dolayısıyla öğrendim. Ben de bu perşembe öğreneceğim. Öğrensen iyi olur. Konuyu oraya getirmeye çalışıyordum. Canım ben iyi oldu Cansu'nun vasıtasıyla. Ondan sonra. Evet abicim, baklavamızı alıyoruz, çiçeğimizi alıyoruz. Derse öyle gidiyorsun çünkü bu kız Jayze, biz biraz hanz olduğumuz için, bu teknolojik ürünlere son derece uzak olduğumuz için biz şimdi Cansu parçayı nasıl geçiyoruz? Ona mı reklam nasıl? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yani kız mouse'la her şeyi halledebiliyor. Biz öküz gibi bakıyoruz, çok affedersin. Demin Ege'ye 2 saat konuştuk, söylendik, cep telefonundan anlamıyor diye. Biz de bir tek cep telefonunu mu biliyoruz? Öyle bir şüphe oldu içimde. Biz yani hepimiz kendi içimizde bir takım şeylere yoğunlaştık. O bilgisayar konusunda uzmanlaştı. Biz cep telefonu konusunda. Ben ekmek mesela. O da bence çok teknolojik. Ekmek de teknolojik bir cihazdır bence. O zaman hadi diyorum bizim, yoksa biz saatlerdir buradayız da biz bir türlü söyleyemedik. En son dilimize mi yapışır? Biz bir ara öğrenmeye çalıştık. Bütün radyo sistemini nasıl gidiyor? Bu küçücük kutudan ses nasıl çıkıyor? Onu öğrenmeye çalıştık ama sonra maalesef muvaffak olamayınca. Şükür ki Cansu dedi. Cansu ben, da şey dedi, yazık. Bari ben gitmeyeyim o zaman deyince. Bari beni bağlayın buraya dedi. Biz de bağladık canımıza niyet olduğu için. Evet, o zaman hadi bakalım diyoruz. Ne edeceğiz, ne yapacağız konusunda. Güzel bir haberle başlıyoruz. Hayattan bıkan Avustralyalı Yan'ın hikayesi var bugün. Haftanın dramı köşesinde. Aman ölsün be. Bıktıysa ölsün. Ben de bu Yan'dan bıktım be. Yan'dan yemiş. Yan Uşer. Yan Uşer mi? Bizim bir tane Uşer diye dinleyicimiz var ya. Aha, user. User diye geçiyor. Bu da nasıl yazılıyor? Hem var arada. He var arada. Başka bir esprisi yok. Evet. O da Avustralyalı olduğu için diye tahmin ediyorum. Hayattan bıktım demiş. Bıktım yeni ya. Bir başlangıç yapabilmek için demiş, bazı şeyler yaptım demiş. Ne gibi manyak gibi şeyler yapmış. Ben sana söyleyeyim. Ya. Evini değiştir. Evet. İşini değiştir. Kafayı değiştir her şeyden önce. Bu kafayı değiştir. Yandan yemiş. Kafasını nasıl değiştirsin abi? Öyle kafa değiştirmek kolay mı? Başını vermeyen şey kitabını hatırlamıyor musun sen? Doğru. O bile başını değiştiremiyor. Ne kolay yapacaksın? Kolay. Şimdi hayattan bıkan Avustralyalı Yağan her şeyini internette açık arttırmayla satışa çıkarmış. Yeni bir başlangıç yapabilmek için. Aman herkes de Yağan'ın donlarını hastaydı. Onun affedersin. Bak evim. Bakın bu da benim donum. Evim. Otomobili. Otomobilim bu da donum. Jet skisi. Jet skim bu da donum. Motosikleti. Çüş bu yandan da iyiymiş ha hayata bak. Vallahi iyi, maddi durumum yerinde diye bir açıklaması var herhalde. Oh oh maşallah ama. Maşallah. Ondan sonra arkadaşlarını bile açık arttırmaya koymuş ya. Öyle bir şey yok. Facebook'ta da ben bir tane opsiyon var. Sen biraz uzaksın camiaya da. Şey friends for sale diye bir şey ekliyorsun. Arkadaşlarını satıyor. Yok ya. Benim ne karşılığında satılıyor? Sonra iri yarı bir takım zenciler geliyor bana. Sizi biz aldık beyefendi falan diyorlar. Sen de mecburen indirime koymuşlar bir de. Sen de Hacı Baba'dan baklavanı alıp mecburen gitmek zorunda mecburen gidiyorsun. Kalıyorsun. Vallahi billahi rezillik bu yaştan sonra çekemem ya. Arabanla git ama Fahir bence. Öyle zaten ben arabayla geleyim ben size siz önden gidin diyorum. Aradan sıyrılıyorum. Araba biraz turbo düzel de. Gerçekten çok etkilendik. Ya şu kızcağız daha ben seni makine bölümünde zannediyorum hala makineden ders alıyor diye. Makine değil. Turbo dizeli bir anlat diyecektim. Hoppa işte turbo dizeli. Özgür Hoca geldi. Kız dersine geç kız. Hemen sen Volvo'yla hap bırak. Al benim arabayı al Cansu. Arabayı al. Sticker sorarlarsa zaten otobüslerinde de bilemiyor bunu sahibi dersin. Cansu'ya çok teşekkür ediyoruz. Yerine makineden Özgür Hoca aramızda. Özgür Hoca ölmemiş Fahir. Hoş geldin hocam. Hocam iyi günler. İyi günler hocam. Oğuz Hoca'yla dün çalışmalarımız sabaha kadar sürdü. Size Allah kahretmesin. Teknolojinin son harikası olarak bakıyorum ben size. Hatta teknolojinin 7 harikasından biri. Ege Kayacan. Buyurun şimdi, efendim. Bu yan evet yanla ilgili. Yanın valla dramı. Dramını işledik az önce. Avustralyalı dramı böyle bir şey. Harekete geçme zamanı dedim kendi kendime ve arkadaşlarım dahil her şeyi eBay'de satıyorum çatır çatır demiş. Ne tip hareketler bunlar? Bunlar yani sıkıcı hareketler. Ters hareketler. Harekete saçma geçme sapan deyince hareketler. Hep yavan hareketler değil mi? Evet. eBay'da da doğru düzgün bir şey satan adama da rastlamadım. Çok özür dilerim. Kimse de gocunmasın eğer burada eBay'dan satış yapan sevgili dinleyicilerimiz varsa. Bazı dinleyicilerimiz kesin alınmıştır. Zoruna ve gücüne gitmişti. Henek'le halı sattım niye onu da mı beğenmedi diyorum. Ya lütfen. Bir tarhana satan dinleyicimiz var kendisi yapıp. Bir ne yapalım? Tarhana mı satılmış? Ha, 2 kilo tarhana satmışlar. Ama doğru. Güzel olur ev tarhanası da diş tarhanası. Ebay'dan. Bir tane futbolcu kendisini satmış. Dün haberlerde vardı. Lan herkes vardı. Kendini satıyor ne kadar millet heveslisiymiş. Amatör futbolcu. Şey diye zannediyorlar alacak beni. Köleliğe özeniyor galiba millet ya. Özeniyor değil de özendiriyorlar. Ama şey kölesi. Bunlar zannediyor ki şimdi bir tane kadın yalnız çok da güzel. Ve filmlerde olur ya böyle. İnternette dolaşıyor o artık yılmış bir ilişki yaşamak dahi istemiyor. Bakıyor Ebay'da gezerken bir bakıyor. Oo, bir hayatımın erkeği tam da bir şey. Bir espri olsun diye başlıyor. Ondan sonra zannediyor ki öyle başlayacak işte kapıları açtıracak bana. Ha. İnşaatları yıktıracak. Ondan sonra da aramızda bir aşk doğacak falan diye bir saçma sapan beklenti. Bunun adına çok özür diliyorum. Terbiyesizlik diyorum. Doğru. Ve ben çok önemli bir habere geçeceğim. Kusura bakma Oktay'cığım. Estağfurullah. Bir buyurun. Daha benle. Efendim esnafsın. Sen böylesin. Böyle ticaretle uğraşıyorsun falan diye bir laf diyen ticaret olursa karşısında kimi bulur? Esnaf ve Ticaret Odası Başkanı. Sinan Aygün mü? Maalesef biraz daha büyük düşünmenizi tavsiye ederim. Uluslararası mı? Uluslararası ölçekli diyeyim size. Prens Charles mı Fahir? Bravo. Prens Charles esnaf olarak aramıza katıldı. Tabii İngiltere'de 700 aşkın organik ürün satan yeni mağazasını açtı. Hem üretimden tüketimi halka diye yeni bir sloganla. Nereden üretiyormuş? Kendi tarlasında domatları efendime söyleyeyim. Aha demiş bunları böyle be. Domdomlar kıpkırmızı demiş. İngiltere'de domatese domat deniyor değil mi? Tabii. Bir tane kim gitmiş İzmirli bir tane bir şey mi gitmiş muhacir mi varmış neymiş o götürmüş İngiltere'ye ilk domatesi zaten. Tabii bunlar da demiş kraliçeye ilk fırlatmış kraliçenin de hoşuna gitmiş onlar böyle bir. Atat hoşuma gidiyor demiş. Şimdi Galler Prensi Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla İngiltere'nin Tedbury kasabasında önceki gün. Organik tarıma başlamışlar. Başlamışlardı zaten. Mahsulü alıp perakende satışa başlamışlar anladığımız kadarıyla. Perakende olur mu Oktay'ım? Perakende satışa başlamışlar. Ama nasıl var ya Camilla kasada Prens Charles takmış önlü önüne. Fiş kesiyor. Nasıl böyle çatır çatır fiş kesiyor. Bu arada ben de ceza yedim ablam. Onu da söyledim. Usulsüzlükten. Ne cezası yedin? İyi ki şeyde yavanlık diye bir şey yok ya. Ne belediye yasası. Ceza mı yedin hakikaten? Yedim yedim. Anlatırım onu şeyde. Bakarız. Bu onlar nasıl çalışıyor? Dükkan şıkır şıkır işliyor. Oradan bir taraftan 700'e aşkın ürünleri ben sayayım. Neler bulabilirsiniz bu mağazada? Organik dükkan bana hep şey gibi geliyor ya. Ya organik deyince tatlı benim bir soygunculuk varmış gibi geliyor. Ha, ben sana şöyle söyleyeyim. Domatesin kilosu 2 ise orada 7,5. Neden organik? Organikler içinde de pahalıymış bu. Yani kendi muadilleri arasında da pahalı. Çünkü düşün. Kimin tarlası o? Ege Kayacan'ın tarlası mı? Oktay Demirci'nin tarlası mı? Prens Charles'ın tarlası mı? Prens Charles'ın tarlası hatırladığım kadarıyla. Bravo. Yalnız sen organik deyince pahalı geliyor. Senin aklıma benim de organik deyince aklıma kabahat geliyor. Nasıl olsa bu organik doğada kaybolur falan. Yani plastik minastik yok ya. Böyle güzel, nezih. Organik deyince benim aklıma hep o geliyor. Abim küçükken galiba öyle bir şey demişti bana. Bunlar nasıl olsa organik hallolur falan gibi bir şey deyince. Nereye yapıyordu içim... onu? Galiba doğada bir yürüyüşümüz vardı benim hatırladığım kadarıyla da. Ben öyle bir vicdan azabı çekerken o da öyle bir şey söylemişti. Organikle rahatlattı seni. Şimdi 700 aşkın... Organikle rahatlayanlar. Şimdi burada neler var? Sen ortak mı oldun oraya? Nereye? 700'ü aşkın ürün, 700'ü aşkın ürün 50 defa aynı şeyi. Abi sayamadım ya. Bir 700 üründen 2-3 sayayım ne bulacaksın? Domatla olmuyor ki, dükkan domatla dönmüyor. Esas sepet ya keçi var. Boynuzu vardır. Ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Akter gibi bir şey miymiş bu? Yoksa sırf manav mı? Ben şöyle bal mal vardır. Val. Çünkü bal var. Günümüzdeki manavlarda bal da satılıyor. Kara hindiba var. Bisküvi var. Bisküvit. Bisküvit. Ondan sonra çilek var. Efendim sepet var. Sepet. Çok güzel sepetlerimiz var. Örme sepetlerimiz. Çok güzel. Hediye sepeti. Bundan sonra Prens Charles demiş. Oh de ben buradayım demiş ya. Sabah beni arayan olursa saraya gelmesin artık buradayım demiş. Valla kasabada da güzel zaten onların. Kasabada onların ya. Öyle güzel takılacağım demiş. Kral olamadım bu kasabanın kralı olacağım demiş. Ne yani uğraşıyorum demiş. Belki de muhtar olurum demiş. Hiç. Onlarda muhtarlık sistemi var mı? Olmaz mı? Şerif diye geçer. York şerifi. Ama mesela ilmi haber alacakken gene şerife gidersin. York şerifini. Anladım. Orada ilmi haberleri şerif mi veriyor? Yok. Gerçi şimdi bilgisayar sistemine geçmişler. Bilmiyorum tam olarak. Ne oluyor Nottingham ormanları? Ya bizde geçti. Bizde aldığımıza göre normal. Öyle veriyorlardır. Yani gitmen gerekiyordur. İyi hayırlısı olsun. Bir şey yapalım. Adettendir bir çiçek gönderirdik ama bir gider bir alışveriş yaparız. Açılışı yapılmış mı? Ruhsatını almış mı? İzni almış mı? İzin hepsi tamam demiş. Belediyeyle işaret ettik demiş. Çok güzel. İyi bakalım. Zaten düşesi de oranın karısı gibi değil mi? O zaman bir bana düşeş olur demiş. Efendim demiş karısı. Yaklaş şaka yaptım. Finlandiya'dan bir haber verelim müsaade ederseniz. Hayırız. Finlandiya Başbakanı'nı biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Van Hanen. Nordi. Van Hanen, Matti Van Hanen. Hı-hı. Eski sevgilisi yatak sırlarını kaleme almıştı biliyorsunuz. Oo, evet ya çok fantastik bir adam var ya, çok temiz gözüküyor da tam psycho çıktı o ya. Ya ben internet sitesinde okudum da biraz. Acayip iki satır okuyorsun ya tamam yeter falan deyip kapatıyorsun. Rahatsız mı oldun? Yo. Rahatsız olmak ne gelmiyor. Bir dakika istemedim. Evet. Sadece yazı mı var Fahir? Yazılar var tabii canım da bir de canlandırmalar var. Ha var. O zaman bir teyfusunda bir konuşalım mı? Şimdi demiş ki Finlandiya Başbakanı, biz demiş bu Fin ama Fin ama dediğimiz adet. Bunlar çok normal demiş. Çünkü niye halkı da şey yapıyor ya? Abi halkı arkasına almak millet çok adettendir. Evet. Şimdi hemen iki gün önce de 60 yaşındaki Dışişleri Bakanı biliyorsunuz Finlandiya Dışişleri Bakanı Ika Kanerva. Kanerva yeni tanıştığı manken ve dansçı Johanna ve kız kardeşi 200'den fazla aşk ve seks mesajı atmış. Kaç tane? 200'den fazla. Abi bunlar beleş ya bunların. Bakanlara. Kaç yaşında dedin? 60. 60'ım azıcık üstünde. Ya abi işte orada bir noktadan sonra yarı yarıya dediğimiz şey var. Yarı dile vurur. Yarı ele vurur. Yarı mesaja vurur işte. Ondan sonra demiş ki biz demiş Fin kabinesi olarak demiş biraz böyleyizdir diye açıklama yapmış. Ooo süper. Belçika'da yaptı. Finlandiya'ya ilk ziyarette. Toplantıda. Herkes bir Fin ziyareti yapalım değil mi? Boşa geçen herkes şöyle bir şey yapalım. Evet bir Finlandiya'yı ziyaret etmek de var. Fin kabinesi değil kabilesi olduk demiş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O Finliler maşallah hepsi zebellak gibi. Kadınlar falan 1.80'den aşağı kadın yok. 1.90 böyle. Omuzlar falan. Ben sana söyleyeyim üçümüzü bir araya getirsen bir Fin kadını yapamayız yani. Hadi canım. Yani bir etmeyiz ben Çin yani. Kadını bile yapamayacağımızı düşünüyorum Fahir. Düşünce olarak diyorsun değil mi? Bu zihniyetle bir yere varmamız mümkün değil. Yani film kabinesi kaynıyor. Anlat biraz başbakanı anlat. Başbakan anlat. Valla başbakan yapmış bu açıklamayı. Belçika'dayken sormuşlar. Demişler ki sayın başbakanım. Ne iş? Dışişleri Bakanı Kanerva'nın olayları doğru mu demişler. Kesinlikle doğru. Ha, başbakanı bir numarası yok. Dışişleri Bakanı sormuşlar onu. Tabii başbakanı soruyorlar Dışişleri Bakanı ama başbakanın zaten numaraları birkaç ay önce zaten konuşuldu. Tabii canım bütün numaraları konuşuldu. Kanerva çok iyi bir bakan. Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. Böyle yapıyormuş çok iyi bir bakan. Ve demiş Fin kabinesi demiş biraz biz böyleyizdir herkes bunu şey yapsın demiş. Bakanlar kurulu toplantısında tak tak tak diye sesler geliyormuş. Hep masalara vuruluyor zannediyormuş basın mensupları artık biliyorlar ne oldu diyeceğim. Vallahi hafta sonları hep sürekli toplanıyorlar. Böyle oynuyorlarmış. Vallahi çok güzel çok özendim. Keşke Fin kabinesinde olabilsek. Fin kabinesinde hiç huzursuzluk bu göremezsin. Hepsi bir güleş yüzlüdür. Neden? Doğrusu huzursuzluğun nasıl çözüldüğünü bildiklerinden ister istemez gülüyorlar. Vallahi çok güzel ya bayıldım doğrusu. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. İyi kalpli insanlar Panorama'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Evet. O zaman kısa kısa haberler köşemizde. Kısa kısa çok güzel bir köşe. Dünyada olan biten haberleri kısa kısa veriyoruz. Tabii. Buyurun. Şimdi sadece uzun uzadıya kimsenin vakti yetmez. Bugün bir değişiklik yaptık. Sadece dünyada olan değil, uzaydan da bir haber vereceğiz. Ne kadar güzel. Uzay robotu vardı biliyorsunuz, bozuk. Evet, geçen hafta mı yollamışlardı onu? Evet, Endeavour. Palavra robot. Ben bozuk bozuk mu yolladılar? Hayır, hem bozuk bozuk yolladılar, hem bütün işleri bu robot yapacak dedikleri robotu da insanla yolladılar. O da bozuldu işte. Adam mı bozuldu? Nazar. Nazar. Uzay nazarı bir de yaman olur. Uzay robotu. Orada atmosfer kesiyor dünyada. Orada atmosfer de kesmez. Şimdi uzayda bir sürü robot olduğu için hangisinden bahsettiğimizi bilerek bahsedelim. Karagül robotu. Dextre. Dextre robotun adı. Dextre. Dextre'ye. Hocam Dextre'leri çekmişsin mesela cümlesinde kullan. Göz yerleştirilmiş, bir dizi alet yerleştirilmiş. Ama yani? Göz dedikleri yamuk yumuk bir göz yani. Öyle hani uzaktan baksan göz demezsin. Aman kameraya şey gibi böyle çukur açmışlar gibi çok affedersin ya. Ya öyle ters bir şey olmuş. Adeta bir çukur ambarfı ya. Yaratmışlar gözü. Birden fiyatı artmış zaten. Gözle beraber. Gözle beraber. Birden sıçramış. Fiyatı 750 bin YTL'ler açılmış. Bir de pastane açılmış altına robotun. Çok zenginler demek. İyice değerlenmiş. Şimdi 7 saat çalışmış iki astronot. Böyle basit tek cümleyle anlatıyoruz ama astronot uzay yürüyüşüne çıkıyor. 40-45 dakika yürüyor. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok özür dilerim. Hiçbir astronot da bizim hakkımızda öyle konuşmuyor. Aman çocuklar da geliyorlar. Sabahın köründe kalkıyorlar. Yayın yapıyorlar. 40-45 dakika konuşuyorlar falan filan diye. Hiç biz bu adamlara niye acıyorum? Acımıyorum. İşi ne? Astronot bizim hakkımızda öyle diyormuş. Konuşsun eşekler ya diyorlarmış. Ne olacak zaten? Laf. Gar gar gar konuşma. Yok ya. Kendi konuşmalarını gördük. Bu insanlık için çok small step. Very big step. Ne step ya? Ya bir cümle laf söyleyecek onu da titremekten söyleyemiyor. Bu mu astronotluk? Sinirlendikçe biraz Oktay'ım. Kusura bakma yani. Onu tahmin ettim. Hemen buradan. Söyle. 5 yürüyüşten 3.sünü tamamlamış astronotlar. Kaba bir hesapla 2 yürüyüşleri kaldı uzayda yapabilecekleri. Ya o yürüyüşler çok affedersin habire aynı yerde yürüyorlar. Uzay voltası onun adı. Yani tanışmak için mi acaba iki astronot beraber yürüyelim en son. Yok ya çekirdek varmış 200 gram çekirdek almışlar. Onu bitirmiş. Onu çitliyor. Yer çekimsiz ortamda nasıl çitleniyor? Bir şey söyleyeyim mi? Bazı insanlar vardır ya böyle 3 kuruşluk işi 30 liraya satarlar. Aman çok önemli bir iş yapıyoruz şu çok anda. Çok yoruldum delireceğim of, falan filan diyor. Şu anda uzay yürüyüşü yap. Ne uzay yürüyüşü mü? Arkadaşlar çok önemli bir şey yapıyoruz. Hiç alakası yok. Uzay yürüyüşü dediğin lan benim buradan mutfağa gitmem ne? Heriflerin orada yaptığı iş arasında şu kadarcık fark varsa gel yüzüme tükür. Sıfır fark bence de. Yemin ediyorum hiçbir fark yok. Bağırıyorlar işte. O zaman. Ha? Uzay yürüyüşü var zaten. Benim tepeme binmeyin. Stresliyim. Uzay yürüyüşü yapacağım falan diye. Ulan kablonla bağlısın zaten. Ha. Çok affedersin. Aşağı mı düşüyor? Yok zaten çekim yok. Abi, o zaman şunu söyle. 7 saat ne yapıyorlar bu adamlar? Abi 7 saatlik şey sonucunda gözü takabilmişler. Abi elleri ağır ağır elleri ağır. Saat başına mı mesai yapıyorlar? Zaten parmaklar sucuk gibi çok affedersiniz. Sucuk gibi parmaklar. Bir de eldiveni giyiyorlar. Oluyor sana pastırma şeyleri oluyor ya pastırmaların büyük kalıpları. Şey. Bir parmak onun gibi oluyor. Onunla küçücük robotu düğmesini nasıl tutacaksın? Olmaz. Bir de bunlar zaten gaspet. Özellikle sanki bir şeyden anlamıyor sesini. Demek ki adam. Anlamayan adamı göndermişsin. Evet. Kimin akrabasıysa artık. Bir şey söyleyeyim mi Oktay? Hı. Biz şu bir masaya oturduğumuz zaman ne durumda kalıyoruz? Angut değil mi? Angut diyorsun bize. Evet. Angus Young diyorsun. Masa dediğin teknik tarafından. Teknik evet. Tarafta. Aynı işte al astronotu da al bu masaya koy. O ne? O da mı Angut? O da Angut Young. Evet. O da Angut Young. Angut Young. Onda buradan da hemen yarın Kanada yapımı 200 milyon dolar değerindeki robota göz görevi takacak kameralar yerleştirilecekmiş. Yani bu adamlar teknik servis olarak mı çalışıyor uzayda bilmiyorum ki. Bir de niye dünyada yapıp göndermediler evet onu? Evet abi bu demek ki göz yeni bulunmuş abi. Çalışıldı bilimsel deneyler yapıldı. Göz hazırlandı. Ama ben şimdi dedim. Takma aşaması. Ben dedim onu gönderirken dedim bir ip bağlayın ucuna dedim. Neyi? Kaç para halat robotun al. Robotun mu? E tabi. O kaç paradır? En fazla bunun metresi 10 kuruşta alırsın. Ya ben uçurtmadan biliyorum. Gelin teli. İp çok sağlıklı olmuyor. Kopuyor falan. Gelin teli. Gelin teli kopmaz. Gelin teli. Bak bunu şeylerde bulurlar. Düğün malzemesi satan yani. Çünkü ip kopabilir. Halat da ağır çeker. Ama gelin teli öyle mi? Gelin teli dediğin incecik şey değil mi ya? Tel ama. Ama tel ama telli şey. Babadaki tel. Evet evet işte o tellerden. Ondan birkaç taneyi bağlayacaklar tek bir rulo olarak robota. Onu böyle lak diye de asılmadan... Hafif çekilecek. Bir makara gibi böyle olta ucu gibi onu çekeceksin. Ne oldu bir şey mi göz mü takacaksın? Al buradan sen kaça alırsın bir kamerayı? 10 dolar 12 dolar maksimum. Konya sokakta 5 dolar ya. Yani, daha geçen gördüm ben. Yani al onu indir ne kadara mal olabilir? İpin bir ucu da orada oradan hafifçe çeksinler. Ya da onun altına bağla. Hayır hiç onu oraya çekip takmaya çalışma. Al kamerayı çek yukarı bitti. Doğru. Ama oraya bir makara sistemi kurmak lazım abi. Çok mantıklı. Yani makara gibi bir sistem olursa iniş çıkış da gerçekleşir. Yani iki sistem var. Bir kamera sistemi var. Bir de makara sistemi. Makara sistemi var. O ikisini zaten uyumlu çalıştırdıktan sonra gerisi çorap sürüyor. O zaman yazıyorum ben bunu. Makara ve kamera yaklaşımı diye. Tamam. Günaydın. Günaydın. Saat 9.47 Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu cumartesi bu kadar da olmaz denilen bir şeye imza atıyoruz modern sabahlar olarak. Evet, Birleşmiş Milletler'den teklif geldi bize. Siz millet olarak mı gönder olarak yani şey yaptılar? Milletler üstü. Geldi başkandan tabii canım. Başkan geçen gün aradı. Siz dedi milletler üstüsünüz. Yani onların over qualification dedikleri bir özellik var. Hı hı. Ve bu maalesef üçümüzde mevcut. Bu artık hani kimse gocunmasın, darılmasın. Bu bir artık anadan doğma genetik bir şey tabii yani. Yani doğuşta hani bazıları diyecek ki bunlar ne yaptılar, nasıl çalışarak bu hale geldiler. Ha bu şans. Herkesin bir şeye şansı var. Tabii yani şöyle geçiyor zaten tam literatürdeki adı. Over qualification international. Yani şunu mu demek istiyor bu ifade? İnternasyonel anlamda over kualifikasyonlarından. Şey bence yapıyorum. Güzelmiş evet. Şimdi ulusal insani gelişme raporu. Çünkü insanlığı dünya üzerinde en iyi algılayabilen nadir insanlardır. 3-5 kişinin 3'ü burada toplandı. Zaten. Bu da bir tesadüf tabii ki. Yani hayatın bizi bir araya getirmiş olması. O konu ayrıca inceleyeceğiz. Acaba bir tesadüf mü? O ayrı bir tartışma. O evet yani evet. Şimdi Türkiye'de Gençlik ve Gençlik Bilgi Günleri 22-23 Mart. Gençlik bilgi mi bilgisizlik günü? O ayrı, ayrı bir tartışma. O ayrıca bir inceleyeceğiz ayrı yani. Bir tartışma. Gençlik nereye gidiyor? Ayrı bir çünkü tartışma. Çünkü oha hocam falan filan böyle konuşmalar ne bere seleme bunları geleceğiz. O ayrı bir konu. Şimdi bu kapsamda bizi çağırdılar. Gençlerimize örnek olun. Bu gençleri bir hale yola sokun. Bunlar nedir? Ne yapacaklar? Şaşkın şaşkın dolaşıyorlar diyorsanız. Hı. Getirin o çocukları. Benim onlara bir çift lafım var. Ne zaman? Uzun uzadıya kadar gerek yok. Ne zaman? Cumartesi günü 22 Mart saat 13 ile 15 arası. Nereye? Ankara Ticaret Merkezi'nde bir araya gelelim. Ankara Ticaret Merkezi nerede ya? Ben nereye gideceğimizi Allah bilmiyorum. Allah seni kahretmesin. Ben de bilmiyorum Ankara Ticaret Merkezi'ni. Ha şu şey mi? Şu... Tehran. Tehran Caddesi var ya. Ha, Dünya Ticaret Merkezi o zaman. Ha, bir dakika biz tekrar ben bir bakayım. Ankara mı dünya mı? Dünya. Çünkü Ankara Ticaret Merkezi nerede? Onu duymamıştım. Ha, evet. Dünya Ticaret Merkezi. Dünya Ticaret Merkezi ya. Ankara Dünya Ticaret tamam. Merkezi diye. Oradan geçelim. Kebaplarımızı yiyip hemen geçeriz abi. Orada mı o şeyde neydi o? Güneş Sokağı'nın oralarda. Evet, yani. Güneş Sokağı'nın sonunda böyle sola hafif döneceksin işte orada. Ha, işte orada olacağız. Ondan sonra orada gençlerimize bir güzel evire çevire. Dayak isteyene dayak. Gerekirse kafalarını vura vura mı? Esprisi. Ne anlatacaksın sen hani, gençlere Fahir? Nasıl olacak? Genç olunur? Hepimiz bir zamanlar gençtik ama bugün bak ben de gençlik hataları diye bir şey var. Gençlik izdivacı diye bir şey var. Mesela genç. Gençlik izdivacı derken? Genç mesela yani. O başka yaş, bir şeyle. O başka bir konu, o da var. Konusu. O da bir ayrı tartışma. O da ayrı bir doğru. Konu var. Genç yetenekler var. Yani neler var neler gençlikle ilgili aklımıza ne geldiyse Hepsini orada eteklerimizdeki taşları son kırıntısına kadar dökeceğiz. Gençlerimize örnek olacağız. Onları birer pırlanta insan haline getireceğiz. Niye? Ben hangi konuda örnek olabilirim şöyle bir düşünüyorum da. Sigarayı bırakmış bir insansın. Bu sana bile, bu bile örnek. Tamam. Babasın her şeyden önce. Bu bile. Bu da önemli. Bu bile. Örnek davranışlardan biri. Yani bu bile. Beri. Sorumluluk sahibisin. Doğru. İzmirlisin. Bu bile bence. Örnek. Örnek. Bile. Başka ne gösterebilirsin? Araban var. Bu bile bir örnek. Güzel. Yani. Çocuklar arabayı yakın zamanda altınıza çekmeye bakın. Ha. Mesela yani. bir konu başlığı ya konuşulabilir. Yani şu anda bunlar ilk aklıma gelenler. Yani o yüzden gençlerimizi oraya toplayalım. Gençlerimizi böyle sülük gibi emelin. Yani emelin derken salona doğru emelim. Ondan sonra zaten nezih bir güruh olacak orada. Muhakkak. Ebeveynlerle beraber mi geliyor gençler? Yoksa tek başına mı geliyor gençler? Ebeveyn no. Kendini genç hisseden. Yaz kız. Kaya'nın o şarkısı ne güzeldi ya. Ne o? Ebeveyn. Bugüne kadar bebeklerle ilgili çok şarkı yazıldı. Ebeveynlere yönelik tek şarkı bu Kaya'nın şarkısıdır. Bence güzel de öyle de kalsın o. O öyle de kalsın çünkü. Oktay da konularda örnek olabilir. Ben şimdi saç konusunda bir şey yapamayacağım. Oktay başlı başına. Ben size söyleyeyim mi? Oktay kendisi çıkarttı. ben bir tane aklıma geldi çünkü çok taze bir olay. Evet. Biliyorsunuz dün kazan patladı bizim evde. Kazan patladı. Ne hocam kazan doğurdu. Pardon sifon. Hadi canım. Vallahi yine su bastı bizim evi ya. Geçmişler olsun. Oğlum aman. Sizin evinde galiba bir ruh var. Sabırlı olmak. Bak, zamanında sizin bir... evde birisi boğulmuş olabilir mi? Veya susuzluktan. Kırılmış kırılmış. Binanın ilk yapıldığı zamanlarda mesela birisi Safari'den veya Mısır'dan dönmüştür. Sarı hummayla. Su istiyorum su istiyorum diye orada belki ölmüştür. Son nefesini vermiştir. Ben anladığım kadarıyla. Ateşler içinde yanarak. Sizin evin altı mezarlıkmış hocam. Yok abi altı. Ben sana özür dilemeye indiğimiz zaman biliyoruz ki yaşıyorlar hala. Öyle değil. Mezarlık mı bilmiyorum ama. Zemine in, en zemine in. Diğer mezarlık ise niye bir tek bunları bulaşıyor orada? Ben durumlar. Sana söyleyeyim mi? Neden? Çünkü en gence. Yani su küçüğün söz büyüğün. Ne, ben anlamadım. Apartmanın en küçüğü kim? Bunlar biz suyu boğuyorlar suya. Şimdi onun mezarında su dökmek gerekir. Öz suyu denir ona. Onu dökülme diyecek. Can suyu. Zemini tercih ediyoruz. Can suyu. Öz suyu dediğinde çok çirkin bir görüntü oluyordur. Mezar başında. sevgi miymiş? Onu dökmedikleri için mezarına, o ruh rahat etmedi. Mezarına bir tas su dökmediğiniz için o kızılderililerin. Evet. Onlar da ne yapıyorlar? Kendi imkanlarıyla oradan taştırıyorlar. Oradan 3. kattan aşağı inecek de mezarı sulayacak. Oho. Ölme şey mi ölme? 3. kat. İşte biz oraya ulaşamadan şikayet geliyor zaten. Çünkü bizim ev su bastığı zaman hemen alt kat hemen şey yapıyor. Ne yapıyor? Yine su bastı. Bizim evi tavan akıyor diye. Haklı. Ya şimdi orada eleştirecek bir durum yok. Yok doğru. Haklılar. İşte zaten benim de vereceğim örnek o. Bir, özür dilemeyi bileceksin arkadaş. Doğru. Bak gençler bir. Hata, gençlik hatası yapılır ama özür dilemeyi bilmek şartıyla. Bence Oktay sen kahverengi takım elbisenle gel. Tamam. Yerine göre giymeyi de bileceksin diye. Tamam. Modacılık. Peki. Bak, sen bu gece de kahverengi takım elbiseyi giy. Konserde. Ha bu akşamı da bilmiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum ama bu akşam Martfest kapsamında biletleri tükenmiş olan tekrar ediyorum biletleri tükenmiş olan Emrah Halıcı ve Ankaralı rockseverleri neydi? Ankaralı müzisyenleri şeyi konserinin bileti kalmadı. Ha çok hevesliyseniz biz size anlatırız yarın. Onun için buradan duyuruyoruz. Ha. Kaçtı 8'de mi 9'da mı? 8 yani 8'de olsa 9'da biz bizeyiz zaten. Sonuçta bu rockçı dünyasında saat mevhumu da pek yok. Bence gibi. En güzel rockçılığı biz orada yapalım. Bu akşam rockçılık neymiş gösterelim. Yarın da gençlik neymiş gençlere gösterelim. Rockçılara da en güzel rock şeyleri. Her konuda örnek olmaktan artık içim kalktı. Ama ne yapalım bizim de çünkü. Örnek. Bir gün de böyle istiyorum ki rahat edeyim. Kafama göre davranın. O da örnek gösteriliyor. Bak adam ne güzel kafasına göre davranıyor. İşte. Bak. Fahir. Efendim canım. Burada seninkinleri de belirleyelim. Örnek olacağın şeyleri. Bir. Benim hayata bakış açım. Bu en güzel. Ben gençlere diyeceğim. 178 dereceyi öğret. Arkadaşlar 178 derece. Sağda solda birer dereceyi ama o senin bak şimdi o senin özelliğin değil. Hayır. Ne olur. Benim özelliğim. Dürüst olacaksın bir şey söyleyeceğim. O bildiğimiz başka bir abimizin öngörüsü ve mottosu. Evet, ama şimdi bunu gençlerimize nakşetmemiz lazım. Oktay'cığım bu sadece bizde kalırsa olur mu? Olmaz. Olmaz. Gençlerimiz bunu kendine düstur edinecek. Beyin bu görüşe sahip pek çok genç yetiştireceğiz. Nasıl diyeyim? Bu kadar alışveriş merkezi açılıyor. Yarın öbür gün o dükkanlarda çalışacak esnaf gençlerimiz işte bu dersi almış olacak. Doğru. Yani. Doğru. Türkiye'nin bence esnafını... senin Bence senin en ön plana çıkarman gereken şey site içi yaşam. Site içi. Bak, o çünkü birçok şeyi temsil ediyor. Top. Zaten anlatınca böyle dinleyecekler. Mest. Yani onu... Gençler böyle sırt üstü yatmışlar, ayakları elleri kaldırmışlar. Mest. Buna biz tabii şeyde psikolojide mest pozisyonu diyoruz. Anlamıştık biz onu artık. Psikoloji okumasak da. Ya ben biraz da psikolojiden bahsetmek istiyorum. İnsan psikolojisi ve gençlik psikolojisi. Faizim sen bu toplantıyı bir hatırlat da ne zaman? Biz bu toplantı adam gibi kapatalım. Cumartesi. Arkadaşlar cumartesi günü Ankara Dünya Ticaret Merkezi. Tahran Caddesi No 30. Saat 13.15 arası. Aman kimselere söz vermeyin. Bekliyoruz, hayatınızın gidişatı değişecek. Yani görüşmek üzere, hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.